وكفى والصلاة والسلام والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھی آواز میں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم سالانہ اجتماع عام بسلسلہ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بیگم کوٹ دے دوستان دے طرفوں منعقد ہوندا ہے بندہ ناچیز دوسری مرتبہ حاضر ہویا ہے میں موضوع دتا گیا مینو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر مبارک سبحان اللہ مگر میں مختصر وقت وچ جو وقت اور محرم شریف دی ضرورت سمجھنا وا او میں جناب اگے پیش کراں گا معالج اور حکیم جڑا ہوندا ہے نا اونوں اے نہیں آکھیدا فلانی پڑی دے معالج اور حکیم نو پتا ہوندا ہے بھئی مریض نو چاہیدا کی جی ہوں پہلو مریض ہی آکھے جی مینوں فلانی پوڑی دے فلانی گولی دے فلانی دوائی دے دے دے حکیم آکھے گا تو میرے کول وڑےویں لین آیا اس واسطے میں ایس مبارک مہینے اور وقت دی ضرورت نو میں سمجھنا اس واسطے میرا خطاب دو حصیاں تے مشتمل ہوئے گا پہلا حصہ حکایات کربلا حکایات کربلا نو بیان کرنا اور ہر سال غم حسین نو نوے کرنے دی شرعی حیثیت کی تے دوسرا حصہ شہادت امام اور عزت قرآن اشتہاراں تے عنوان لکھن والے میرے تو پوچھن بھی محرم وچ کی بیان ہونا چاہیے تے میں دساں بھی محرم دی ضرورت کی ہے اور کی لوکاں نوں چاہیے تو پہلا حصہ جناب علی میرا تسی جو سنو گے اور دوسرا بھی وہ انشاءاللہ العزیز تساں کسے مولوی اور کسے ممبر تو نہیں سنیا ہونا اور ہر شے ایسی ہوے گی کہ جناب دا دل ایمان تصدیق کرے گا کہ عین حق اور سچ بیان ہو رہا ہے اور پورے چیلنج نال میں ایتھے نہیں پورے پاکستان جتھے جتھے مینو روزانہ موقع ملتا ہے میں باہ کھڑی کر کے گل کرنا اور اللہ دی مہربانی نبی پاک دے فضل و کرم دے نال کسے نو توڑن دی جرت نہیں ہو سکتی غور نال سمجھا جے کربلا دیاں حکایتاں روایتاں جیویں عام تساں انہاں دنوں وچ سندے ہو اپنیاں دے سٹیج تو یا کسے غیر دے سٹیج تو کیا اے روایتاں حکایتاں نو بیان کرنا نبی پاک دی شریعت وچ جائز وی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی نے تو پہلا حکم سن لو آ میرے کول کتاب ساڈے مذہب حق اہل سنت و جماعت دی معتبر مستند السوائق محرقہ السوائق محرقہ امام محدث ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ دی دوسرے نمبر تے ما ثابت من السنہ حضرت امام محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی میں پہلا مسئلہ اپنا السوائق محرقہ دے وچوں بیان کرن لگا سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام غزالی حجت الاسلام جنہاں دی شخصیت ساری کائنات دے اندر معروف مشہور اور مستند انہاں دے حوالے نال امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ السوائق محرقہ جلد صفحہ نمبر 335 دے اتے لکھ دے نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ ہے سامنے کرن لگا ذرا آنکھو سبحان اللہ اب ایک لو اے سن لو بیلی ہو اے کسے جہل کٹے دی گل نہیں جے اے کسے 12-13 تقریرہ آڑے دی گل نہیں امام غزالی وغیرہ محدثین علماء کرام نے فرمایا قال الغزالی وغیرہ و یحرم علی الواعظ وغیرہ ہی روایت مقتل الحسین و حکایات ہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ وغیرہ علماء نے فرمایا وائز مقرر وغیرہ پر حرام ہے کہ وہ امام حسین پاک کے کربلا اور مقتل کے واقعات اور حکایات کو بیان کرے اس دی وجہ کیے وجہ ہے وے تاریخ دا وجود بعد چاہے اور تاریخ لکھن والے نے جو اس تو روایتیں لیاں نے وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ان دا نام سی قصاب اور بد مذہب جہا بندہ سی اخباری سی جھوٹیاں روایتاں کٹھیاں کردا رہا ہے تے جھوٹیاں تے بے سر و پا گلاں کردا رہا ہوئے اس واسطے اس واقعے دا اینی گواہ صرف اور صرف امام زین العابدین ہے تے امام زین العابدین سرکار دی روایت تاریخ تبری اور میرے کول علی صحابہ فی تمیز صحابہ پئی ہے اس دے اندر کوئی اے تفصیل نہیں ایتھے کوئی یہ حکایتاں نہیں جڑیاں بیان ہوندیاں نے نعوذ باللہ من ذالک بی بی سکینہ نے جا کے گھوڑے دی لت پھڑ لئی تے جو ایک ڈرامائی اور افسانہ رنگ افسانوی رنگ دتا جاندا ہے اس واقعے نوں اس دے اندر جھوٹ تے جھوٹ مسلمان واسطے بولنا جائز نہیں نمبر دو اس واقعے دے بیان وچ نبی پاک سرکار دی پاک اہل بیت خاندان نبوت دی عزت نوں اچھالیا جاندا ہے بی بی پاکاں دی بار بار توہین کیتی جاندی ہے اور ایسے لفظاں نال انہاں نوں مجمع وچ یاد کیتا جاندا ہے جڑے لفظ انتہائی بے ادبی اور گستاخی دے نے جبکہ نبی پاک سرکار دی اہل بیت سرکار اہل بیت پاک دا ذکر خیر ہوئے نا تے خدا دی قسم کر کے آنا لکھا مارا ادب والے لقب دتے جان تے تاں وی دل نہیں رجدا توجہ نال گل سمجھا جے وقت تھوڑا ہے میں جو مسئلہ سمجھانا چاہنا تے جو ایک عرصہ دراز تو ایک دوجہ نو ویکھ کے تے پھیڑ چال پہ چلیں دی تے جو جناب جی ایک باطل اور جھوٹ دی عمارت کھڑی کیتی جا رہی ہے فقیر بزرگاں دے حوالے دے نال اس عمارت نو برباد کر کے نبی سرکار دے خاندان دا ذکر خیر اس انداز نال بیان کرنے نو جائز سمجھدا ہے جس انداز نال عظمت اہل بیت لوکاں دے سامنے آوے ہن گل سمجھا جے بی بییاں پاکاں دا انج نام لینا مجمع وچ کسے نتھو خیرے دی تھی دا لیا جا رہا زینب انج ہو گئی سگرا انج ہو گئی خدا دی قسم میرے کول گولی ہوے میں اس ملہ دے بوٹھے وچوں لگا دیاں جڑا مدینے وچ نبی دی عزت نوں اچھالدا پھردا ہے پاک مصطفیٰ دی عزت دا ذکر اوہی کر جویں خالق کے کائنات دے قرآن یا مصطفیٰ دے بیان نے کیتا اور سنو میں پوچھنا بالفرض اگر خاندان نبوت دی عزت نال ایسا ہوئے تو میں پوچھنا اگر تواڈے وچوں کسے دی عزت نوں اس طرح تار تار کیتا گیا ہوئے تو کیا ہر سال تساں اپنی بے عزتی دے بیان دی اجازت دیو گے تو پھر تے منہ تواڈی عزت تے ساڈی عزت رسول اللہ دی عزت نال حال ہے تو اجازت نہ دے تے نبی دی عزت تھا تھا تے اچھالی جائے انہاں نال آئے ہویا تے انہاں نال فلان ہویا تے انہاں نال آئے ہویا قربان جاواں امام غزالی تیری بصیرت تو او سنیاں انہاں کتاباں نوں پڑھن والے سمجھن والے تے نہ رہے نہ انگلش بک تو اجازت ملدی ہے فراغت ملدی ہے تے نہ قوم دین حضور دا پڑھدی ہے لیکن میں تیرے سامنے کڈ کے حقیقت بیان کر دیتی ہوں توجہ رکھ وقت تھوڑا ہے میں صرف پیغام دین آیا میں قوم دی نبض ویکھ کے تے علاج کرن آیا جے اجازت ہوے تے آکھو سبحان اللہ ہن نمبر دو اگلی گل سن غم حسین منایا جا رہا ہے غم حسین منایا جا رہا ہے ہر سال مولوی ہو لیاؤ جڑا دب کے رواوے محلی آکھے آیا ہے تقریر دے کیتی سو پر سواد نہیں آیا کیوں روایا ہی نہیں ہر سال رومن نو نوا کرنا استے غم حسین منانے کے لیے کیا اے جو کچھ اج روایتی اندازت کیتا جاندہ ہے اے جہل ہے اے دا بھی سن لے ہن سن غم حسین کا غم حسین منانے کا خالی لفظ بولنا بھی جائز نہیں ہے توجہ نہیں کیتی حال ہے اے تواڈے وچ باہرلیاں دی طرفوں آیا ہے سن لو سنیو اگر غم حسین منان دی اجازت ہوندی ہر سال تو میں پوچھنا وا حسین پاک دے نانے پاک دا غم کیوں نہیں کرنا ہے؟ رسول اللہ سرکار دے جان دا تینو غم نہیں ہویا؟ لکھا کروڑا حسین ایک پاسے کلا محمد عربی سرکار ایک پاسے ایمان نال دسو سنیو جنہیں لایا گلی اندے مگر ٹر چلی بابے شیر دیاں گاواں جیڑا پٹکا انہاں دے گالج پاوے پیچھے لے جائے او ان کردا تے میں کیوں نہ کرا؟ یہ مقابلے بازی ہے یا ایک دوسرے کی اتباع ہے یا حضور کا دین ہے؟ ایمان نال دسیا جے میں گننا نبی پاک دے جان دا غم ہے حضور گئے دنیا تو انہاں دا غم کدی ویکھیا جے منیندا کی کر دے الٹا بارہ ربیع الاول کو جمہور کے مذہب کے مطابق نبی سرکار جمہور دے قول دے مطابق بارہ ربیع الاول نو نبی پاک دا وصال ہویا ہے اس دن تساں کی کر دے ہو؟ توجہ کی تھی بارہ ربیع الاول نو کی کر دے ہو؟ اچھا نانے واسطے جشن منا دے ہو تو نواسے تے جان دے رو رہے توجہ نہیں کیتی آلے؟ ایک صدیق اکبر بھی گئے کہ نہیں گئے؟ انہاں دا غم منایا جے کدی؟ فاروق اعظم شہید ہوئے کدی غم منایا جے؟ حضرت عثمان پیاسے شہید ہوئے جنہاں دا موضوع منو دتا گیا سی کدی غم منایا جے؟ چلو چھڈو حضرت مولا علی مشکل کشا آپ بھی شہید ہوئے نے تالوے تلوار وجی تو کدی پاک علی دا غم منیندا ویکھیا جی؟ بلکہ میں اور تماشا ویکھیا ہے علی پاک سرکار دی شہادت 21 رمضان کو ہوئی اسی تاریخ نو اشتہار چھپ دے نے جشن مولود کعبہ جشن کی مطلب کعبے وچ جمن والے علی دا جشن تے لطف دی گل اے وے جڑے غم دے ٹھیکیدار نے نا اے اشتہار چھاپ دے وی اوہی نے ہن میں حیران یا اللہ اے ابا شہید ہویا ہے تے دکھ لگا ہی نہیں ابے دے جان تے الٹا جشن پیا منیندا ہے تے پتر دے جان تے غم پیا ہوندا ہے ہن میں پوچھنا وا جے بیٹے دے جان دا غم شریعت دے مطابق ہے تے پھر باپ دا کیوں نہیں کر دے؟ اگر باپ دا جشن شریعت دے مطابق ہے پھر بیٹے دا جشن کیوں نہیں کر دے؟ تے پھر سن انہاں تو بعد امام حسن گئے کسے غم منایا؟ ایمان نال دسیا جے تے پھر سن لے سنی کا مذہب غم منانا نہیں غم کوئی اور منائے سنی ہر سال نبی کے غلاموں کا ذکر کرتا ہے ذکر اور ہے غم اور ہے توجہ نہیں کیتی آلے آنکھوں نے سبحان اللہ ادو کتابہ میرے نال جے ادو میں سن لو دو میں کتاباں دے اندر لکھیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت من السنہ امام ابن حجر حیتمی مکی نے سوائق دے اندر فرمایا پاک حسین کی یاد کا دن آئے تو ندبے ویرے ویر غم منانا مومنین کی عادتوں میں سے نہیں مومنہ دی عادتا وچو نہیں مومنہ دی عادت کیے فرمایا اینا دینا وچ روزہ رکھ دائے کی کر دائے روزہ رکھ دائے عبادتا کر دائے ذکر منہ ہوں دائے نیاز پکا ہوں دائے خدا دے بندے آغم کوئی ہو اور کرے سنی سنی غم نہیں کرتا، سنی ہمیشہ صدیق اکبر دا بھی ذکر کرتا ہے، پاک عمر دا بھی ذکر کرتا ہے، پاک عثمان دا بھی ذکر کرتا ہے، پاک علی دا بھی ذکر کرتا ہے، پاک حسن تے حسین دا بھی. اے غم ساڈے حصے وچ نہیں آیا. سن لے صدقے جاواں، حدیث دی کتاب میرے سامنے پئی جے، شرح عین العلم دے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ رہے نے، حدیث پاک نقل فرمائیے. حضور دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی جدا نام حارس بن مالک سی، عرض کردہ یا رسول اللہ میرے حق اندر دعا فرماو، مینو رب شہادت عطا فرماوے. ہوں تینوں دسنا چاہنا کیا غم منا جائے وے. حضور سرکار دی بارگاہ وچ صحابی آیا، عرض کردہ یا رسول اللہ سونیا دعا فرماو، مینو رب شہادت عطا فرماوے. آقا نے دعا دیتی، صحابی ایک جنگ دے اتے گیا وے، جنگ دے دوران شہید ہو گیا وے. اودی اما بڈڑی مائی سی، شہادت دی خبر پہنچنے تو بعد حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی، عرض کر دیئے یا رسول اللہ میرا پتر شہید ہویا، مینو دسو میرا پتر جنت وچ گیا وے یا دوزخ وچ گیا وے. مائی عرض کر دیئے، صحابہ عرض کر دیئے، سونیا مینو دسو میرا پتر جنت گیا وے یا دوزخ گیا وے. جے دوزخ گیا سی تے پھر میں غم کراں گی، جے دوزخ گیا وے میں غم کراں گی، دعا منگاں گی، فریاد کراں گی، یا مولا میرے پتر نو جنت عطا فرماؤ. تے جے میرا پتر جنت گیا وے پھر میں غم نہیں کرنا. اے حدیث دی کتاب سامنے، میں نہیں آکھنا مینو آواز آئی ہے، میں آکھنا میرے کول نبی دا فرمان آیا ہے. ہن صحابہ عرض کر دیئے یا رسول اللہ دسو میرا پتر گیا کتر وے، جے جنت وچ گیا وے میں پھر غم نہیں کراں گی. میرے آقا نے فرمایا تیرا پتر خالی جنت وچ ہی نہیں گیا، بلکہ جنتا وچوں وڈی جنت جنت الفردوس وچ بیٹھا ہوئی. سنا بھائی، جب حضور نے فرمایا تیرا پتر جنت الفردوس وچ گیا، صحابہ فرماؤں دے نے اساں ویکھیا مائی رون دی بجائے ہس دی جا رہی، مسکراندی جا رہی. تے آندی کی ہے بخن بخن یا حارس، او حارس میرا پترا شابش ہو گئی، واہ واہ. توجہ نہیں کی تھی. اور میں پوچھنا صحابین دا پتر شہید ہو تے رون دی بجائے کی کرے، کیوں آکھے جنت گیا وے. تو میں پوچھتا ہوں کیا حسین جنت میں نہیں گئے؟ توجہ نہیں کی تھی. اور پاک حسین کدھر گئے جے؟ تو تو کنو رونڈ ہے؟ توجہ نہیں کی تھی. نمبر ایک اگلی گل سن، میں پوچھتا ہوں حسین پاک اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں یا کسی اور کے راستے میں؟ تو رب کی فرماندا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماندا ہے جڑے اللہ دے راستے دے اندر قتل ہوئے نے انہاں نو مردہ گمان وی. تے ایمان نال دس کسے دا پتر ایک بیٹھک چ اٹھ کے دوجی اچ بہ جاوے او غم کرے گا؟ غم تے مردے دا خیال آنے تکر نہیں تے رب آندا اونو خیال ہی نہ کر. انہاں نو خیال وی مردہ خیال وی مردہ گمان وی. تے پھر مینو سمجھ نہیں لگدی ہن رب دی منیے یا اج دے بیلیاں دی منیے. اے ایتھے باہر رکھی بیٹھائی رب آندا گمان وی نہ کر. اگلی گل سن کسے دا پتر ایتھوں حکومت نو آکھے حکومت آکھے پتر کسے دا ہوئے سر تے تار لد ایتھوں چک پیدل ٹر اسلام آباد اپر ایتھوں ٹردیاں ٹردیاں پیراں وچ چھالے ہو جان لتاں وچ کھلیاں پے جان ڈگدا دھندا اسلام آباد پہنچے اتھے افسر لگ جاوے 50,000 تو. ایمان نال دس ماں پے خوش ہونگے یا غم کرنگے؟ آکھنگے پتر دے پیراں چ بھاویں چھالے پے گئے نے پر افسر تے بن بیٹھا ہے. وہ 50,000 تے افسر لگ گیا ہے. وہ میں پوچھنا وا حسین نو زخم بلائی آئے نے پر جنت دا افسر تے بن بیٹھا ہے. توجہ نہیں کیتی ہلے سمجھ نہیں لگی کی آکھیا میں؟ ایمان نال دسو جنت افسر ہے کہ نہیں؟ سیدا شباب اہل الجنہ تے جڑا جنتی جواناں دا افسر بنیا بیٹھا ہے اونوں رونا ہے پیا پتر تیرا اسلام آباد وچ شیطانی قانون دا افسر بنے اونوں مبارک پیا دینا ہے پاک حسین نوں مبارک دی بجائے پٹی ہونا ہے. او تیری عقل کتھے گئی؟ توجہ نہیں کیتی اللہ. اگلی گل سن میں سوچیا سنو امام حسین جیتے نے یا ہارے نے؟ توجہ کرنا آپ سرکار سن کیونکہ جیتے اس واسطے نے کہ پاک حسین دا مقصد اے سی میں حق نال رہنا ہے حق تو جدا نہیں ہونا. تے یزید جو مرضی کیتا ہے حسین حق تو جدا نہیں ہوئے تے جیت گئے نا. مقصد جو پورا ہو گیا ایک سی دنیاوی مقصد کہ یزید حکومت سے ہٹ جائے اس مقصد میں ناکامی ہوئی لیکن وہ مقصد کہ حق کے ساتھ میں رہوں گا جو مرضی ہو جائے میں اپنے قرآن تو جدا ہو سکتا تو سر تن تو جدا ہو جائے پر قرآن تو حسین جدا ہن جیتے کہ ہرے بولو تے ہریا کون؟ ہن میں پوچھنا وا دو پہلوان لڑدے نے کٹہرے دے اندر پیڑ دے اندر کھارے وچ ایک جتدا ہے دوسرا ہردا ہے ایک جتدا ہے تے دوجا جڑا جت جاوے اونوں چوٹاں بڑیاں لگیاں ہون اگلے موڈیاں تے جگ لیندے نے آندے نے ساڈے پہلوان نو چوٹاں تے بڑیاں لگیاں نے پر کوئی نہیں اے مرداں نو لگدیاں ہی ہوندیاں نے اے ہوندا ہی رہندا وے پر سانو خوشی اس گل دی اے ساڈا پیڑ جت گیا اے. اوے خدا دیا بندیا روے تے یزید تے روے یزیدی جڑا سمجھے یزید ہر گیا وے اساں کیوں روئیے ساڈا پاک حسین نو سٹاں تے بڑیاں آئیاں نے پر گیا حسین زندہ یزید مر گئے حسین زندہ یزید مر گئے حسین جت گئے یزید ہر گئے. توجہ نہیں کیتی ہے صدقے جاواں او نبی دی شریعت دے امامو تہاڈی بصیرت خدا دی قسم کر کے آنا پاکا نے لکھیا جو لکھیا بر حق لکھیا ہم سنی حسین کا غم حسن کا غم علی کا غم عمر کا غم اسا اپنا کرنے ہیں توجہ نہیں کیتی اسا دے اپنا کرنے ہیں انہاں دا کی کریے اوے میاں نہ سن میں حیران ہویا پاک حسین دے ویرڑے تے ہر پاسے پوندے نے پر کوئی بندہ ساڈی نسل چوں حسین والے کام والے پاسے آندا نہیں میں پریشان ہویا بھئی پاک حسین دے کام والے پاسے کیوں کوئی نہیں آندا تساں وی سوچیا کر نہ مولوی اس پاسے آوے نہ پیر دا پتر ادھر آوے نہ اس قوم دی نسل آوے میں بڑا حیران یا مولا ہر سال ویڑے تے پیندے نے پے پر حسین دے کم والے پاسے کیوں نہیں نسل آوندی پھر سوچ کے دماغ نال فیصلہ کیتا وجہ اے وے نسل ویکھدی اے آندے نے اے ساڈے وڈ کے حالے تے مگر لیا نو پہ رون دے لے تو جلے کی تھی ساڑی نو جوان نسل وین دی آن دی ساڑے وڈ کے ساڑے پیو دادے اے حالے پچھلیا نو رو کے فارغ نہیں ہوئے اے مگر لیا نو رون دے پھر دے لے جے اسا حسین آڑا کم چا کیتا مرسانو ہی رون دیا لنگ جاوے دی اے تعلیقہ کدی کھڑی ای کون آن دیئے ہائے حسینہ بڑی بھیری ہوئی تیرے نال تے اسا اس پار سے آنا نہیں جے اسا آئے تے ساڑے نال بھی بھیری ہونی میں کہے نسل تائیوں بگڑی کھڑی ای خدا دی قسم کر کے آنا جے حسینہ اس رنگت پیش کی تا جان دو ہر پار سے آواز آن دی واہ حسینہ تے قوم دا بچہ بچہ کھڑا سی حسینہ تُو بھی عظیم ہے تیرا کم بھی عظیم ہے عرصہ بھی مارے تیرے آرے پاسے انہیں ہے توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی میں آنا تو سا لیکا جو کٹی بیٹھے تھے ہاں جدو کسے دے موں وچوں سنو تے آواز پہ یوں دی ہوئے آواز آ رہی ہوئے ہر پاسوں حسین دا جھگا اجڑ گیا زینب دی جھوک اجڑ گئی میں کیا کمینے آ اجڑے تو میں پہ حسین ننج بس آئی لکھا اجڑے بس آ گیا آئی مزاق بڑا ہے پاک حسین خدا دی قسم کر کے آنا آندے اڑ گیا ظالمو میں نو چک کے سلیل کرا واسطے جمعے جے تسا اگر حسین اجڑ گیا سن جدو تو آکھیں گا فلانا اجڑ گیا ہے تے کنے آکھنا ہے اندے نال چنگی ہوئی تے میں بھی وہ کم کرا میں بھی اجڑا آکھنا تے ایسی حسین آ تو واس گیا ہے تسا کی آندے جے پاک حسین اجڑیا کے وسیا بولتے صحیح پاک حسین وسیا سن اجڑے تے یزید اجڑیا بھی او خدا دے بندیا او جنہ دے ڈیرے اجڑ جان انہ دے ڈیرے تے کدی اوں بول دے نہیں بندے نہیں بول دے جنہ دے ڈیرے اجڑ جان جنہ دے خوں وس دے اجڑ جان کون اتھے بول دے نے بول تے آ اولو بیٹھے نے سارے اے ساری دنیا اولو اے کتھو کتھو دنیا حسین دے نام لین والی آئی کھڑی ہے اوے چلیا جنہاں دے اولو بولن او اجڑے ہوندے جنہاں دے لکھاں ذکر کرن والے ہوندے انہاں دا ہمیشہ ڈیرا وسدا ہی رہندا ہے توجہ نہیں کی اوروں کہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر تام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالا ہے طائر بام اور ہے۔ میں انہاں وچوں نہ تینوں بلا من آیا تے نہ بلا آیا جڑا ایتھے باہر رکھی بیٹھا، اجڑ گئی جو گزار دی بادشاہ فرمایا بلی گھوڑے گوے تے کو متھے تے رات کہہ لئیے، میں کہ تو آپ مکالا ملی توجہ نہیں کی تھی پہ آکھتے سے سبحان اللہ۔ ایمان نال دسو میری گل تہاڈا دل مندا ہے پیا کہ نہیں؟ ہاں جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابند گوہر سے۔ وقت تھوڑا ہے میں اگلی گل شروع کرا، ذرا آکھ سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو میرا دوسرا حصہ، دوسرا حصہ تقریر دا، وقت دے پیش نظر اے میرے ہاتھ وچ کی ہے؟ بولو اونچی آواز نال، اے دا مول کنا ہے؟ اس قرآن دا مول کنا ہے؟ سید الانبیاء دا خون مبارک کے دے تو رڑی آئی، دند مبارک کے دے تو شہید ہویا آئی، پاک حسین دا 72 تن ایسے تے اتوں شہید ہویا آئی۔ معلوم ہویا حسین پاک نے دسیا میرے خون نالو قیمتی قرآن ہے، توجہ نہیں کی دی؟ حسین دا خون جو قیمتی ہوندا ہو پاک حسین اپنا خون بچاؤں دا، جے علی اکبر قیمتی ہوں دا علی اکبر نو بچاؤں دا، جے حضرت اونو محمد قیمتی ہوں دے انہا نو بچاؤں دے۔ وارو واری اس قرآن دے اتو پاک حسین نے اپنا کمبا کوہائے، ہر ایک سید حسین دا ایڈا مل رکھ دا سی، عرش فرش ایک پاسے میرے حسین دے کمبے دا، ایک سید ایک پاسے۔ توجہ نہیں کیتی اللہ آکھ سبحان اللہ ہن سمجھ لگی نے؟ حسین پاک دا خون مبارک، اے سمجھدا جا مدینے دی مٹی قرآن دے نال دی نہیں ہو سکدی، مدینے پاک دی مٹی قربان اس قرآن تو، کیوں جو مدینے دی مٹی تینوں مسلمان نہیں کر سکدی رب دے قرآن نے کرنا ہی۔ کعبہ ایک پاس ہے، قرآن ایک پاس ہے، زمزم دا خون ایک پاس ہے، اللہ دا قرآن اے دے تے چلن والا ہوئے، سن ایس تو ہٹ جاوے مرے کعبے وچ زمزم دے خون دے وچ بیٹھا ہوئے جہنم پکی سمجھی، ایس تے چلن والا ہوئے تے مرے مندر وچ بت خانے وچ سمجھی جنت وچ پہنچ گیا ہی۔ ایس قرآن دی عظمت پاک حسین دا بجھے ویک، حسین دسیا یارو تن تے جدا ہو سکدا وے پر قرآن حسین تو جدا ہو سکدا نہیں۔ توجہ نہیں کیتی ہلے؟ توجہ نہیں کیتی؟ اوے بزرگ فرمان سر توجہ رکھ، بدل کو فرمان دے بچے نو سنتی باندھے، جے سنتی اور سنتی بچے نو باندھے اس لیے خون نکلتا ہے، کدی سوچی آئی بچہ جمیا تو خون کیوں کیا نکلتا ہے؟ بدل کو فرمان دے بجائے مسلمان دے پتر نو دسیا جا رہا ہے، اور پترا تو جس دے گھر وچ آیا او نبی دے دین نو منن والی او ستی، ہائے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ نہیں کی تھی؟ سنتی تے بیٹھی کھڑا ہے نبی دے نبی دی شریعت دا حکم ہے نہیں ہے اور سنتی بہا کے دسیا جا رہے ایک سنت دے پیچھے تینو خون دینا پی رہا ہے پتر چیکنا باکنا کیوں ہے سنت پیا بہنا ہے رونا نبی دی سنت دے پیچھے تے خون دینا پیندا ہی تینو تے جمدیا ہی سبق مل گیا توجہ نہیں کی تھی تے پتر اے سنت اے سنت تو اتے واجب ہی واجب دو تو فرد ہی فرد رب دا قرآن ہی تے پتر سنت دے پیچھے خون پیا دینے فرد دے پیچھے جان کیوں نہ دینے توجہ نہیں کی تھی ایک سنت دے پیچھے خون پیا نکل دی سڑیا ماں تے گلیاں گلنا میرے کل سڑیا نے آہاں تو جیڑا میری گل سنے گا نا انہوں نالی سننا پہنے توجہ ہے کوئی نا مات تو سمجھے تیرو سنانو خنجرو شمشیر مار زوست تیرو سنانو خنجرو شمشیر مار زوست با من میا کے مسلک کے شبیر مار زوست اور توجہ نال سمجھی اقبال فرماندہ جس فصل نو کسے شبیر دے خون جس فصل نو شبیر حسین دے خون دا پانی نہ ملے ہوئے اس فصل تو اسلام دا پھل نہیں مل سکدا جے پھل اسلام دا لے نہیں تو فصل نو حسین پاک دے خون دا پانی کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے نہ ہر اجتماع کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے اسلام زندہ جب دال والا اجتماع ہوئے جب دال کھویں دی ہوئے دال کھا کے تے فارق کوئی ہے انہوں گیا کوئی ہے انہوں پوچھا کی بنے آجے آکھے اسلام زندہ ہو گیا میں کہا نا قبلہ لیٹرین بھر رہا ہے اسلام نو کی فائدہ دیتا ہی وہ مونج کٹی چی جے اسلام نو ان فائدے ہندے پاک حسین کربلا وچ اجتماع چا کردا حسین نے خون دو کے دسیا وے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد توجہ نہیں کی تھی ہن اس قرآن دا مول کنا ہے بولو نہ ہر اجتماع کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے اسلام زندہ جب دال والا اجتماع ہوئے جب دال کھویں دی ہوئے دال کھا کے تے فارق کوئی ہے انہوں گیا کوئی ہے انہوں پوچھا کی بنے آجے آکھے اسلام زندہ ہو گیا میں کہا نا قبلہ لیٹرین بھر آیا ہے اسلام نو کی فائدہ دیتا ہی وہ مونج کٹی چی جے اسلام نو ان فائدے ہندے پاک حسین کربلا وچ اجتماع چا کردا حسین نے خون دو کے دسیا وے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد توجہ نہیں کی تھی اور اس قرآن دا مول کنا ہے بولو 72 تن وی ایسے تو 82 جنگا نبی دے صحابہ لڑیاں او وی ایسے تو اس دا مول اے نہیں کہ ایڈے قیمتی خون ایڈے تو گئے ایک کپڑیاں وچ آپ لکیا آئی آپ کپڑیاں وچ لکیا آئی ہے قرآن تے کئیاں دے کپڑے لڑا کے کھل لڑا کے نیرے تے ٹگا چھڑ گئی توجہ نہیں کیتی ہوں اور میں سوال کرنا غور کری میری تقریر اختتام نو پہنچی لمیاں گلاں کرن دا فائدہ ہی نہیں علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار ہن سمجھی اے دا مول اینا قیمتی اینا مول قیمتی قرآن دی ایڈی قدر حسین دا خون گیا بہتر گئے نبی پاک دا درد شہید ہویا معلوم ہویا ایدے نال دی قیمتی شے کائنات وچ ہے ہی سوائے ذات مصطفیٰ دے کیوں ذات مصطفیٰ لکھاں قرآن ایک پاسے میرا کلہ مدنی ایک پاسے توجہ نا وجہ کی ہے ایک خدا دی ایک صفت کلام دا مظہر ہے میرا نبی رب دی ذات دا بھی مظہر ہے ساری صفتاں دا بھی مظہر ہے بس اس دی تفصیل وچ نہیں جانا چاہندا صرف میں اپنے موضوع لانا چاہنا گل سمجھی ہو اس قرآن دی قیمت اتنی عظیم ہو گئی ہن میں سوال کرنا بھاویں بریلوی باویں برائیلر کئی بریلوی ہوندے نی کئی برائیلر ہوندے نی ہاں جڑا امام احمد رضا دی فکر دے چلن والا وے او بریلوی اے تے جڑا آپ سرکار دی فکر تو ہٹ گئے تے آنکھیں جتھے کوئی لگے لگے ہی رہے کسی نو کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ برائیلر رہی تے برائیلر مرغے دے اندر ایک صفت ہوندی ہو برائیلر مرغے لکھے جے فارمی مرغا جنوں آکھدے جے ایمان نال دسو کدی فارمی ککڑ بانگ پڑی کدی سنی جے بانگ فارمی مرغے مہران یا مالا دیسی ککڑ فارمی ککڑ ہے دوویں ککڑ او ادھی رات نو اٹھیا کھڑا ہے ایک کنر ادھے ادھے دہاڑ بھی نہیں اٹھدا میں بڑا پریشان فرق کیے ہے او بھی ہے بھی او ادھی رات نو اللہ اکبر ساڈے مولویاں نالو بھی پہلو جاگیا کھڑا ہوں بھائی میں سوچی پیا وجہ کیے او ادھی رات نو ادھے کول ٹائم پیس بھی کوئی نہیں وال کلاک بھی کوئی نہیں کوئی الارم جگاؤن والا بھی کوئی نہیں پر انہوں کنے جگاؤنا ہے سب کے جاوا بخا مسلم دی حدیث پا گئی ککڑ جدو بول دا وے ہے اور سلے اللہ دے فرشتے نو وے کے بول دا ہے نارے تکبیر نارے رسالے نارے تحقیر نارے علامہ مرارہ مکی بولے بچی کی سا اور قبلہ اور دی رات رو اٹھے کھڑے اے دن دس وجہ بھی بانگ نہیں پڑدا توجہ نہیں کیتی میں سوچیا وجہ کی ہے پھر پتہ لگا او دیسی ہے اے ویلچی ہے یہ کسی کے فارم میں تیار ہوا ہے وہ کسی کے فارم میں نہیں خدا کی قدرت کی نگاہ میں تیار ہوا ہے میں نو راز سمجھ آیا میں کیا بالکل سچ اینا وچو آج مسلمانا وچو آج کا برائیلر حق دی بانگ نہیں پڑدا حسین وانگو اونے حق دی بانگ کربلا وچ وی پڑی تخت تے وی پڑی تے تختے تے وی پڑی اے تو ہن حق دیاں بانگا نہیں پڑیندیاں پھر پتہ لگا اے فارم تیار ہویا کھڑائی گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اور سر جڑی گل کرن لگا سی فارمی مرغے دی دوجی صفت بلا پوے نا بلا دیسی نو پوے تے ککڑ جڑا ساڈا دیسی ہے نا دیسی ککڑ کو چونج کڈدا ویردا چنجا مار کے اڈے ناساں وچ پجاون دی کوشش کردا ہے جے نہ نہ چلے کچھ تے چھال مار کے کوٹھے تے جاندا ہے آندا چلو جان تے بچائیے تے جڑا اینا فارمی اے دے بلا اے آندا ہم کسی کو کچھ نہیں کہ اے آندا ہم میٹھے میٹھے ہیں جتھے کو لگا ہے اے فارمی ککر خدا دی قسم کر کے آنا سن میرے پاک حسین دا پیغام تینوں پتہ لگے رب دے قرآن دی شان کی اے تے گل مکا دیا توجہ فرما ہن قرآن دا مل ایڈا سی پر ہن سن جرنل ضیاء نے سکول کھولے سن مسجد مکتب سکول انہاں دا نام سی حالے بھی ہیں انہاں وچ قرآن دے پڑھاون والے دی تنخواہ 249 روپے کنے روپیہ پورا نہیں 50 نالوں ایک کٹ بھئی قرآن بیچارے حال قرآن بیچاری تے اوتری کتاب ہے نکھتو کتاب ہے مت خزانے وچوں ایک روپیہ ود تر جاوے تے ایویں زہر والی گل ہے 200 تے کنے روپے 49 روپے تنخواہ کے دی تے دو لفظ انگلش کے اٹینشن سٹنڈے ٹیز مل ایڈاسی پر ہن سن جرنل ضیاء نے سکول کھولے سن مسجد مکتب سکول انہاں دا نام سی حالے بھی ہیں انہاں وچ قرآن دے پڑھاون والے دی تنخواہ 249 روپے کنے روپیہ پورا نہیں 50 نالوں ایک کٹ بھئی قرآن بیچارے حال قرآن بیچاری تے اوتری کتاب ہے نکھتو کتاب ہے مت خزانے وچوں ایک روپیہ ود تر جاوے تے ایویں زہر والی گل ہے 200 تے کنے روپے 49 روپے تنخواہ کے دی تے دو لفظ انگلش کے اٹینشن سٹنڈے ٹیز کنے لفظ نے بولو یہ دا کی معنی ہوندا ہے اٹینشن سٹنڈے ٹیز دا کی معنی ہے جب تساں نہیں پڑھے تے میں تہاڈے نال گیا گزریا جی تے نہیں پڑھیا تے تائیو تے بانگ تے دینا اے تائیو بانگ سن لے دو لفظ سور کھانے والے دی زبان دے میں شیعوں سے بھی پوچھتا ہوں وہابیوں سے بھی پوچھتا ہوں بریلویوں سے بھی پوچھتا ہوں میرا مذہب کسی ملا کا نہیں میرا مذہب اماموں کا ہے یا صوفیا داتا حجویری کا ہے سن لے توجہ نال کنے لفظ نے بولتے سہی دو لفظ انگلش سور کھان والے تے تنخواہ کنی لفظ کنے تے تنخواہ کنی اور پی ٹی دی تنخواہ کنی ہوندی جے 6000 اچھا گور نال اوہی کاری قرآن دا تو سمجھا چلو مولوی دی بےزتی پہ ہوندی ہے نا کاری دی ہے کوئی ساڈی تھوڑی میں پوچھنا اوہی کاری اوہ بن جا پی ٹی ہن قرآن دی بجائے اوہ بھی لفظ منہ وچوں اٹینشن سٹنڈے ٹیز بولے ہن اوہ دی تنخواہ کنی ہو جائے گی توجہ نہیں کیتی ہے میں پوچھنا وا حسینیو اوہ جلسے کر کے تھورو پٹ دیتے جے سڑکاں پولیاں کر چھڈیاں جے یہودی سور کھان والے دی زبان دے دو لفظ ایک پاسے نے قیمت 6000 رکھی کھڑے انہاں لفظاں دی پاک حسین دا خون جے دے اتوں گیا ہی اس پورے قرآن دی قیمت 249 روپے رکھی کھڑا ہوئے ہن میں پوچھنا وا حسین ہی کیڑی ایمان کدوڑیا حسین تے ہور سی جنہ دسو سارا کنبا ایک پاسے محمد دا کلا قرآن توجہ نہیں کی اے ایمان نال دسو گل سچی ہے کہ جھوٹی بول بول ہن میں پوچھنا وا یہودی سور کھانے والے کے دو لفظ پورے قرآن نالو قیمتی سمجھن والا مسلمان رہا تے پاک حسین دے سانو رون لے ہن پاک حسین فرمان دے ہون گے او ڈرامے بازو او ڈرامے کرن والے ہو فلماں ڈرامے ویکھ ویکھ کے میرے نال وی ڈرامہ رچائی کھڑے جے جڑے قرآن دی قیمت میرے خون نال زیادہ سی اس قرآن پاک دی قیمت اینی رکھی جے خدا دی قسم کر کے اللہ فلم دے کنجر خانے دی قیمت رب دے گھر نالو زیادہ یہودی سور کھانے دے حکم دی قیمت قدر جڑی اج کام نبی پاک سرکار دے حکم نالو زیادہ رب سرکار دے حکم نالو زیادہ تے رب وحدہ اولا شریک مولا دے قرآن دی قیمت اج دے ٹی وی کنجر نالو زیادہ کٹ ہو گئی ہن ایمان نال دس پاک حسین سانو روندے ہون گے وے ظالمو میرا کی غم کر دے جے میں تے جت کے قرآن دا سر اچا کیتے وے وے ظالما سپی تو کھڑا ہے پیراں وچ خدا دی قسم کر کے اللہ اے ہوئی قرآن خدا دا کسے اخبار تے لکھیا ہووی لیٹرین لیٹرین نو چولا کرنا ہووے اے ہوئی اخبار جدے تے قرآن لکھیا ہی اونو جناب برتن تتی خانے دے اتے لا دے ون اونو جناب کندہ تے لا دے ون اوش کسے قرآن مجید دے کاغذانو آنی صدقے جاوان آج ایتھے تک ساڑے کول مل پہنچ گئی قرآن مولا کہنا ہٹے پاک کلام دی قیمت دے بن گئی شیشہ گدی دا صاف کریے میں چڑھیا بس ویکھیا ٹی وی دا کنجر خان ڈرائیور دے سر دے اتو اللہ دے قرآن لکھیا اخبار گلی دے تھلے گیٹ دے تھلے سٹی کھڑے میں اکھا نال ویکھیا بورے والے دی گل ہی حاصل پور دی میں کیا نامرادو رب دے قرآن نو رول لا لیو جن رب دے قرآن نو رول لائی کدی حسین دا سجن نہیں ہو سکدا حسین دا سجن ہو وئی جیڑا گھر تے رول دے وے ایک قرآن نو بچا لوے میں سب سے پوچھتا ہوں اوے خدا دے قرآن نال ایک کیتی کھڑیا پاک حسین دے سجن بنے کھڑے حسین کا دوست وہی ہے جو حسین کے قرآن پر قربان ہو آنکھ نہ سبحان اللہ ذوق نہیں آیا ذرا ڈٹ کے آنکھ سبحان اللہ اوے ہائے اج گلاں بڑیاں پھر دیا میں بول رہا ہوں میں بولیا ہے میں گل قرآن دی عظمت دی کیتی خدا دی قسم کر کے اللہ اج گلا بنیاں پھر دیا مولوی سخت بڑے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے جتھے کوئی لگا ہی لگا ہی رہے یہ بکواس آج منہ دے اوتے آئیاں کھڑیاں نہیں نارا حسین دا پیا وجدا ہی میں اگلے دن تقریر وہاری گیا کرم پور دے اندر میرے تو پہلا ایک ملوندا پیا بولے آندا جتھے کوئی لگا ہے مولوی لگا رہے حسین نے کسے نو کچھ نہیں آکھیا میں کہو ابلیسا جے حسین نے کسے نو کچھ نہیں آکھیا 72 شہید کیویں ہو گئے حسین نے جے کسے نو کچھ نہیں آکھیا پھر شہادت کیویں مل گئی؟ خدا دی قسم کر کے آنا دو ہی لفظ نے، سن لے لفظ دو نے، جتھے کوئی لگا لگا ہی رہے، کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے، سنن دے اندر کاناں نو بڑا میٹھا لگدا اے، اے لفظ بولنے تے زبان تے بڑا میٹھا لگدا اے، مگر اے دے گند اے دی کڑاہٹ نو اگر ویکھے پورا سمندر ہی خراب ہو جاوی۔ خدا دی قسم کر کے آنا، سن لے، سوا لکھ نبی دا انکار ہی خالی اس لفظ نو جڑا بھوکے، جے ملا بولے، پیر بولے، عوام بولے، جڑا بھی آکھے، جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے، کسے نو کچھ نہ آکھو، سمجھ لے سوا لکھ نبی دا منکر ہی، 313 رسولاں دا منکر ہی، 4 آسمانی کتاباں دا منکر ہی، 100 صحیفیاں دا منکر ہی، کربلا دے میدان دا منکر ہی، نبی سرکار دے سوا لکھ صحابہ دا منکر ہی۔ اگر کسے نو کچھ نہیں سی آکھنا، نبی آئے کیوں نے؟ کسی نے کچھ نہیں آخنا، توجہ نہیں کی، جب منہ بکواس سنے ان آخو رن نال نکاح دوبارہ پڑھ، کلمہ رسول دا دوبارہ پڑھ، ایڈی وڈی بکواس پیا کرنا ہے۔ ساڈا دین بڑا کچھ آخد ہے، بلکہ مینو کہن دے ان آخ جے کسی نو کچھ نہیں آخنا پھر کلمہ چھڑ دے، توجہ نہیں کی تھی، کیوں؟ سنو، سادے پاک نبی مکہ شریف دے اندر 40 سال کسی نو کچھ نہیں آخیا، توجہ نہیں کی تھی، 40 سال نبی پاک نے مکے وچ کسی نو کچھ صرف اللہ اللہ کر دے سن، صرف اللہ اللہ کرتے سن، اوہی مکے والے آدھے سن سچا ہی بڑا ہے، امین ہی بڑا ہے، یہ تو بغیر محفل ہی نہیں پھبدی، سونا بھی بڑا ہے، ساری صفتاں کرتے سن۔ جب نبی پاک نے سن پہلے دن اعلان کیتا ہے نبوت دا، تو ہوں اللہ دے نال لائے لا الہ، جدو لا الہ فرمایا ہے ہن کچھ آکھیا ہے، توجہ نہیں کی تھی، 40 سال کچھ نہیں آکھیا، جدو نبوت دا اعلان فرمایا ہے آپ نے فرمایا لا الہ، کی مطلب سی؟ جنہاں نو خدا منی کھڑے دے کوئی خدا نہیں، توجہ نہیں کی تھی، جنہاں نو خدا منی کھڑے دے کوئی خدا، بس یا اے فرمایا 23 سال، 23 سال فرمایا لا الہ، 40 سال فرمایا خالی اللہ۔ اب میں پوچھتا ہوں، تم 40 سال کو مانتے ہو، 13 سال کے منکر ہو کہ 13 سال بھی نال منڈے دے تری بھی، توجہ نہیں کی تھی، پھر سمجھاوا، وہ 23 سال دا عرصہ، 23 سال، 13 سال مکے دے، 10 سال مدینے دے، آپ فرما دے رہے نے لا الہ، تے ہن جنگاں بھی شروع ہوئی، پہلو کچھ نہیں سناندے، پھر وٹے بھی مارے، پتھر بھی، تے جڑی قوم آزادی ہے کسے نوں، اے دا مطلب اے نکلیا ہے نبیاں دے رستے تو بغاوت کیتی کھڑی، اے نبیاں دے رستے تو بغاوت کیتی کھڑی، اے چوری والا مجنو، اے چوری والا، اے آندا ہے سانو او دین چاہیے وے جس دین دے اندر کوئی کٹن والا نہ ہوئے، کوئی لڑن والا نہ ہوئے، اسی آرام نال مرغے چڑھ گئے پاڑیے تے دنیا تو ٹر جائیے، پھر سمجھ لے، پھر 125,000 نبیاں تو علاوہ کسے ہور نبی نو لب، جے نبیاں دی گل کرے گا، قرآن دی گل کرے گا، حسین دی گل کرے گا، انہاں ہر باطل نو برا آکھیا ہی، ہر کفر دے خلاف حق دا آوازہ بلند کیتا ہے، جڑا مومن ہوئے گا انہوں ہی کرنا پینا ہے، آخنا سبحان اللہ۔ تے قبلہ میں آخری لفظ نے میرے سن، قرآن دا مولو دسے تے ساڈے نزدیک ساڈے ایسے کافر دا حکم ساڈے نبی خدا دے حکم نالوں قیمتی بنیا کھڑائی، تائیوں ہی قانون کافر دا ہی مصطفیٰ دا نہیں، فلمی کنجران دا فلمی کنجران دا میدان سٹوڈیو مسجد نالو ود قیمتی آئی کیوں مسجد نو بل آؤندے نی کمرشل کمرشل بل آؤندے نے مسجد نو سات روپے فی یونٹ تے گھر کدا ہے بول او گھر رہی جدے بارے مولا علی مشکل کشا فرماؤں دائی فرمایا اگر میں نو رب اختیار دے وے علی کی چنے گا جنت لینی ہوں کہ مسجد پاک علی فرماؤں دے وے میں نو رب اختیار دے وے فرماوے دس کی لینی مسجد لینی ہوں کہ جنت میں عرض کرانگا مولا میں نو مسجد عطا فرما دے بس ہونا کیوں فرمایا جنت جو حورا محل کھان پین دیا چیزاں وہ نفس دا حصہ ہے مسجد تے میرے مولا دا حصہ ہے تے علی فرما دا منو اپنا حصہ نہیں چاہی دا منو رب والا حصہ چاہی دا تو اس مسجد دا مول قدر رکھ اونو آوے پل مول بھی بھیڑا ہے مسجد دے بھیڑی نہیں کہ مسجد ہی بھیڑی ہے رب بھی بھیڑا ہے فلم انڈسٹری جان دے فلم انڈسٹری انڈسٹری دا کی معنی ہوندا ہے فیکٹری ایویں ہی نا تے باقی دیا فیکٹری ہیں تے پردے بندے نے کسے کابلہ کسے اسکرو کسے کچھ میں پوچھتا ہوں یہ فلم انڈسٹری میں کون سا پردہ بنتا ہے اس فیکٹری میں کنجر تیار ہوتا ہے کنجر کا پردہ تیار ہوتا ہے اور عہدے واسطے جتھے کنجر بنن جتھے جھوٹ ہوے جتھے گنڈاسا پیپے نہ چلے تے قوم ویکھے تے سچا چلا کے قتل کرے پنجی سال بوے اندر پچھو ماں کرے ملاقاتا تے روئے جناب سنٹرل جیل دے سامنے تے پہن روئے ملاقاتا کر دی اس جھوٹ دے کنجر دے واسطے قومی خزانے سے بج جاتا ہے رب کے گھر کا بل معاف نہیں میں پوچھتا ہوں اگر حسین کے قاتل تم نہیں ہو تو کون ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب مصیبہ پاکستان اگر یزید برائی کے ساتھ ہو تو حسین نے رشتہ توڑ دیا اور ہم کفر کے ساتھ اور کافر کے ساتھ ہوں حسین پھر بھی ہمارے ساتھ ہو تو پھر حسین کی جنگ دینی نہیں ذاتی بنتی ہے اگر دینی ہے تو پھر سن لو جس کا جس کے دل میں عظمت قرآن کی ہو وہ حسینی جو بیٹا بیٹی قرآن کو دے انگلش سکول کو نہ دے وہ حسینی جس کی نگاہ میں مسجد کی قدر ساری کائنات سے زیادہ ہو وہ حسینی جس کے نزدیک مصطفیٰ کے ایک حکم کی قدر ساری کائنات سے زیادہ ہو وہ حسینی جس نے قرآن کا سودا کیا وہ کبھی حسینی ہو سکتا وآخر دعوانا ہریاں سچیاں گلاں سن پھر ایمان بنا پتہ نہیں کنا دھوکے بازاں نو سن دے رانے ہاں جڑے سانو جنت ساڈی جیب وچ پا چھڑ انج لگدا وے گلاں میں تے سنیا وے کہ اک پیر او جنت دیاں ٹکاں دیندا ہے او جنت دیاں نے ٹکاں ایڈی ایڈی چھپائیاں ہویاں نے اوتے لکھاندا ہے اینے پیسے چپاو جنت اوتے تے جاؤ جنت تے ٹکٹ ونڈدا پھردا ہے میں کہو بدبختا تینو مینوں آپ نو پتہ کوئی نہیں ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਏ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਏ ਆਖੇ ਮੌਲੀ ਜੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਜੱਟ ਕਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਂਦਾ ਮੌਲੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਏ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਵੇ ਆਂਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਏ ਤੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜੀ ਦਲੀਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਕਾ ਜੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਖੜਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਬਣਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਅਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੌਲੀ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ مولینا مراد علی لئی جڑا ان دے مسئلے ٹھوکی کھڑائی اپنی طرفوں کھڑی کھڑائی اے خود جہنمی ای نبی پاک سرکار دی حدیث چوندا ہے وائل للمتعلین علی اللہ حضور نے فرمایا جڑے اللہ دے اوتے قسم کھا کے نکل کر دیندے نے انہاں واسطے بربادی تے ہلاکت ہے حضور دی حدیث ہے اسے واسطے صدکے جاواں نہ نبی پاک دے یاراں نے کبھی آپ نو پکا جنتی آکھیا سی ہمیشہ ڈردے رہندے سن ایہو اقلاواں کردے رہندے سن یا مولا سانو دوزخ تو بچاوی جنت عطا فرماوی سچیاں دیاں سچیاں گلا پیا سنانا تینو قرآن حدیث دے خلاف گل ہوئے زبان وٹ لوی ہاں میں ایویں تینو خوش کراں تے اپنے رب رحمان نو راضی کراں اج غلط گل ہے آپ مخلوق نو راضی کرن تے رب دی ناراضگی جڑا بندہ سوچے گا حدیث وچ آندا ہے مخلوق وی اوندے تے ناراض ہو جاندی ہے تے رب وی اوندے تے پہلو ہی ناراض ہو گیا ہوندا ہے فرمایا جس بندے نے اللہ دی مخلوق راضی کر کے رب راضی کرن دی سوچنا نہیں سوچنی مخلوق نو راضی کرنا ہے حضور نے فرمایا ہوندا تے مخلوق وی ناراض ہو جاندی ہے جن نے پیچھے بادشاہ گزرے نے تساں سارے دے اج ناراض ہی نظر آوندے جے پے وجہ ایسی او رب نو ناراض کر کے تانوں راضی کرن دی سوچدے رہے نے او صدقے دے اج دے مولوی تانوں ناراض راضی کرن دی سوچدے نے تے رب نو ناراض کرن دی سوچدے نے دادا حجری ورگا شیر ربانی ورگا رب نو راضی کرن دی سوچدا سی اللہ وی راضی ہے سبحان اللہ آ تینو مردان دی گل سنائی ایک بی بی پاک دی گل وی سنا کیونکہ دین خالی مردان واسطے تے نہیں بی بیاں واسطے وی تے ہے نا تے انہاں بیچاریاں نو جی محروم رکھیا ہوتا ہے ہاں جی انہاں واسطے وی ایک گل سنا دینا بی بی دی گل سناون لگا سنا چھوڑا بدل رکھو سبحان اللہ اے میرے کول کتاب سامنے پئی ائی اس کتاب دا نام مشارع الاشواق الى مسارع العشاق اے تے یا میرے پورے لاہور یا میرے کلوڑی یا کوئی نصیب والا بندہ ہوے تے کلوڑی اے اللہ سونے نے ایہو جہی ہیرے لب لب کے میں لے اونا ہاں جی تے اس ہیرے کتاب وچوں ایک تینو ایک ہیرا بتاون لگا ذرا بدڑا سبحان اللہ ایک مائی صاحبہ توجہ فرما مائی صاحبہ دی گل سناون لگا جنہاں نو پتہ سی جنت کیویں لبنی دوزخ تو بچنا کیویں میں خالی دعوے نہیں پھڑکر دے ہوندے جھوٹ دے اوتے اپنی عمارت نہیں سی بنائی ہوئی جھوٹ دے پل بنا کے اپنی عمارت انہاں نے سی بنائی حق حقیقت نوں سمجھدے سن او دے مطابق چلدے ہوندے سن عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بصرے شریف دے اندر بڑے بڑے مجاہد ہوئے نے بہت بڑے اللہ دے مجاہد ہوئے نے بہت بڑے ولی ہوئے نے انہاں دے دور دے اندر باہروں کسے غیر مسلم نے مسلمان آن دے شہر بسرے دو تے حملہ کرنا سی وہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد دی لوکاں نوں ترغیب دتی تقریر کیتی لوگو تیار ہو اللہ سونے دے دین دی خاطر ذرا توجہ نال گل سمجھی ہاں جی جدوں نہ لوکاں دے اگے تقریر کرتے نے پے جے میں کر رہا اس طرح لوکاں نوں بٹھا کے واز کر رہے سن واز کردے ہاں عبد بن عبدالواحد سرکار نے جنت دی حور دا جنت دی حور دا قصہ بیان کیتا جدو قصہ بیان کیتا وے ایک بی بی مائی گھر وچ سندی سی پئی بڈڑی مائی نس کے چھتی آئی آن کے مجمع وچ کھلو گئی آندی عبدالواحد جویں دی توں بی بی دا ذکر پیا کرنا وے میں جانیا ایہو جی بی بی تے میری نوں بن جاوے میری نوں بن جاوے تینو پتہ ہے اللہ مینو ہیرے ورگا پتر عطا فرمایا ہے جنوں رئیس لوگ رشتہ دینا دا جناب چاہتا رکھدے نے رشتہ دینا چاہندے نے پر ایہو جی نیک تے صالح تے ایہو جی پاک بی بی جویں دا ذکر تو پیا کرنا وے میں چاہندی ہاں ایہو جی بی بی میرے پتر نال ویائی جاوے ہن گل جنت دے حور دی ہو رہی سی پر بی بی دے صدقے جاواں جان دی جو سی ایمان یقین کامل سی اولاد نو وی جنت لے جاواں تے اوہی ماواں نے جنہاں دے پیراں دے تھلے جنت رکھی ائی ہاں جے ماں ہی جہنم دے راہ وکھاوے مڑ پتر کیویں جنت جاوے جدوں بختاں والی آپ ہی جہنم نو ٹوری کھڑی ہوے تے پھر اوندے اپنے پیراں تھلے جہنم پئیے پتر نو کتھوں کڈ دے گی توجہ نہیں جن پتر نو جنت دینی ہے او ماں پہلو آپ جنت پیرا تھلے رکھی کھڑی ہوئے بھی اور مائی پی آخری عبدالواحد صاحب میں اپنا پتر او دے نال ویاہنا ہی حق مہر دس کنا دیواں آ لے پھر دس ہزار حق مہر ہوں غیبی سودا پیا ہوندا ہے نان جنت دی ہور نو کدو ویکھیا توجہ نہیں فرمائی ہاں جی پر گل سن جویں نائی جاندے نے نا یا بیبیاں جاندیاں تے ویکھ ہوندیاں نے رشتہ تے اگلے نوں دس کے نہ تو پسند کر لیندے آن مٹھا سودا محض گواہاں دی گواہی دے اُتے توجہ نہیں فرمائی او یار نائی نائی کبھی گھر چنگا ہے او نائی دی گواہی دے اُتے اگلے رشتہ کر لیندے نے جتھے خود محمد عربی ہوئے گا حضور بیان فرمایا ہوئے جنت دے حوراں دا رب دا قرآن بیان فرمایا ہوئے پھر کیوں نہ اگلے رشتہ کرن ہن مائی آ گئی آندی ہے عبدالواحد صاحب دس ہزار حق مہر میرے پتر نو لے جانی جہاد دے یہ دس ہزار دے نال گھوڑا بھی خرید کر نال اسلحہ جڑا چاہیے خرید کر اے میں دینی ہاں پی حق مہر لے جا عبدالواحد نے اے گل سنی مائی دی قبول کیتی مائی نے پتر بلایا پتر آیا آخر لگی مائی پترا تیرا ویاہ میں کیتا وے تینوں قبول ہے کہ نہیں آخر لگا ماں رشتہ کرے قبول نہ کراں کیویں ہو سکدا وے بسم اللہ سبحان اللہ ہو سکدا ہے جے سکولی پتر ہوندا اونے آکھا شٹ اپ آپ کون ہوتی ہیں میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی توجہ نہیں دیجیے ذرا مثالا بھی لانا پے جانا تھوڑا جا مثالا بھی لانا پے جانا اورے آکھنا دی خبردار ماں کی اندر ماں ممی ممی ممی کہیں جا کے ویکھ لے دی اونے آکھا دی جا قسم نو کھا پتر مگروں لو لیکن صدقے جاواں نبی دے دین والا پتر سی نام اس پتر دا ابراہیم سی ابراہیم عرض کردا ماں اے میں حاضر ہاں فرمایا پتر جا تینوں لاڑا بناونا ہے گھوڑے تے ماں نے سوار کرایا پرچیاں نے دے جو ہتھیار چاہیے سر دس ہزار نال خرید کر کے نال دتے ہن ماں ٹور رہی ہے پتر نوں ماں ٹو رہی ہے کدھر پیا جانا ہے جامع شہادت نوش کرن پیا جانا ہے میدان جتھے حور دے نال شادی ہونی ہے تیری میریاں شادیاں پارکاں وچ اج لوکی کردے نے آپا شادیاں پارکاں وچ کرنے آ ایک ایسا عجیب لاڑا سی جڑی شادی اج میدان جنگ چ ہو رہی ہے جتھے کسے دی سری کسے دا سر گھوڑے دے پیراں تھلے آ رہا ہونا کسے دا جسم آ رہا ہونا کسے دی بانہ کٹی چ رہی ہونی کسے نوں پچھ پیا بجدا ہے ہاں جی جناب زخماں دیاں چوٹاں دے وچ جج لیا ہونا وے براتی مجاہد نے ہن ادھروں وی مجاہد جا رہا ہے ادھروں وی مجاہد وچ جناب جا رہا ہے نال قاری قران دے سہرا پہ پڑھدے نے قرآن کاری سہرا کی پڑھ رہے سن ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے جنت دے بدلے مومناں دیاں جاناں تے مال خرید کر لئے نے ہن اے سہرا قرآن دا نال نال پیا پڑیندا اے عاشق جا رہیا ہوئے مقتل کی طرف آگے چلتے ہیں مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے چوم کے ہم لے جانے شہادت پیتے گونج کے کہے سبحان اللہ ایتھے کئی نوجوان بیٹھے نے آپ لیا او جوان آپ انہاں شیراں دی اولاد ہے اساں انگریزی کدڑاں دی نسل نہیں اساں سلطان رہی دے عمران خان دی نسل نہیں اساں یہو جے مجاہد ابراہیم ورگے عاشقاں دی اولاد اپنے چترے والا پشان او شیر گواچیا شیر دا بچہ گواچیا بیٹیا اچ پڑے اونوں کی پتہ شیر کی کردے ہوندے نے اور ساڈے تے ہو جائے شیر رب دے دل سان ہن جدوں ابراہیم ٹر پیا وے توجہ فرما عبدالواحد بن زید فرماندے نے جدوں میدان جنگ دا لگے سارے تو پہلو شیر خدا دا میدان وچ آیا وہی نوجوان جدوں وچ آیا دشمن دی فوج وچ گھس گیا وے گھبرایا نہیں پڑے گا کی جدوں جان پہلو ہی وچ چھٹی سی مڑ گھبرانا کی اے ڈرنا کی اے جدوں وچ وڑ گیا وے ہاں جی تلوار چلائی ہتھیار چلائے گاجر مولی وانگو کٹ کٹ کے کافراں نوں سجدا جا رہا سی آخر دے اندر عبدالواحد بن زید فرماندے نے ہاں جی دشمناں اکٹھے ہو کے حملہ کیتا ہے عاشق شہید ہو گیا ہاں جی سر پھڑ تو جدا ہو گیا وے میں جا کے توجہ فرما میں جا کے ہاں زخمی ہو کے فرماندے نے ڈگا اے زخمی ہو کے حالے ڈگا سی میں لگدیا لگدیا پہنچیا ویکھیا آخری سانس آئی آندا اے عبدالواحد میری ماں نوں جا کی تیرے پتر کڈ نہیں او لائی تیرے پتر اللہ سونے دے حکم تے رستے دے اندر ماں سا کوتاہی نہیں کیتی پورا اتریا ہی ماں مبارک ہوئی اینے لفظ بولے جان خدا دے سپرد کر دتی شہید ہو گیا اساں جنگ مکائی گھوڑے تے پا جناب توجہ فرما جنگ مکائی گھوڑے تے پایا تے لے گئے جتھے دفنانا سی دفنا چھڈیا ہو جدوں اسی واپس گھر پسرے پہنچے ہو ہن جناب ماں دی پہلو راہ وچ کھڑی پتہ خبر سی مجاہد واپس آ رہا ہے غازی ماں نے جدوں رستے دے اندر استقبال کیتا ہے ماں دی عبدالواحد دس مبارک خبر دیوی کدے افسوس والی خبر نہ دے عبدالواحد دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے نے نال دیاں دے اتھرو آ گئے اونے نال دیاں نوں روکیا سی پھیلیو ماں دا کلیجہ کمزور ہوندا ہے کدھرے پھٹنا پوے دسیا جے نہ ماں دی اے دس خبر سونی سنانی کدھرے افسوس تے غم دی خبر نہ سنانی او آ گئے ماں اے دا کی مطلب اے سبحان اللہ اور سونا ہے صدقے جاواں اپا تے دنیا نال دل لائی کرے قسم خدا دی دنیا کوئی شے نہیں دنیا ایک خواب ہے یا رسول اللہ والا کشا ہے جندے در تو پہ بندے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بندے ولی آیا سونا اے پاک علی جندے در تو پہ بندے بلی اوے او تے در جا ولی کیوے پاوے جیتے مور علی سائیں نلاوے او تے تو پہ